klientom. Niższy VAT to niższe ceny. W Lidlu w związku z wprowadzeniem niższej stawki podatku VAT znajdziesz blisko 1000 produktów w niższych cenach. Twoje ulubione owoce i warzywa taniej. Przekąski i ciastka taniej. Kaszki i pieluszki taniej. W Lidlu blisko 1000 produktów taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 260 nowych zakażeń koronawirusem, nie żyje też 9 osób. Na początek nowe informacje z resortu zdrowia o zachorowaniach. Jest ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości w tzw. aferze spalinowej Volkswagena. Właściciele samochodów będą mogli łatwiej pozywać koncern. Z powodu koronawirusa przyspieszyła technologiczna rewolucja w Chinach. W szpitalach pojawiły się pielęgniarki roboty. Zmarło 9 osób, a kolejne 262 zakaziły się koronawirusem. To nowe dane z resortu zdrowia z ostatniej doby. To oznacza, że łącznie od początku pandemii zachorowało prawie 37 tysięcy Polaków. Ponad 1500 zmarło, a niemal 24,5 tysiąca wyzdrowiało. Pacjenci planujący wyjazd do sanatoriów nie powinni się obawiać koronawirusa. To zapewnienia ministra zdrowia. Łukasz Szumowski o poranku mówił, że przeprowadzono kilkanaście tysięcy testów osób mających skierowanie na takie leczenie. Jeżeli na 18 tysięcy już w tej chwili testów 30 osób jest tylko z dodatnim wynikiem, no to pokazuje, że tego wirusa jest poniżej 2 promili. Uzdrowiska otworzyły się w połowie czerwca, po tym jak zamknięto je ze względu na pandemię. Przed planowanym wyjazdem każda osoba powinna wykonać test, którego wynik przesądza o leczeniu uzdrowiskowym. O kolejne 2 tygodnie zostanie przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy, czyli będzie obowiązywał do 26 lipca. Poinformowała o tym minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Zasiłek przysługuje w razie, gdy opieki ze względu na koronawirusa nie może zapewnić żłobek lub przedszkole. Po południu poznamy wyrok w związku z wypadkiem rządowej limuzyny z ówczesną premier Beatą Szydło. Na ławie oskarżonych zasiadł 24-letni kierowca, który odpowiada za nieumyślne spowodowanie wypadku. Nasz reporter Paweł Pawlica śledzi tę sprawę. W mowie końcowej prokuratura zażądała dla oskarżonego roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania miesięcznie 20 godzin prac społecznych. Obrońcy wnieśli przed sądem o uniewinnienie. Strony potrzebowały 3 rozpraw, aby wygłosić mowy końcowe. Część z uwagi na tajemnicę państwową odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Do wypadku doszło na początku 2017 roku. Rządowa kolumna 3 samochodów, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło, w okolicach dworca kolejowego w Oświęcimiu wyprzedzała Fiata Seicento. Jego kierowca Sebastian Kościelnik, który zgodził się na podawanie pełnego nazwiska, przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodam, że ogłaszanie wyroku ma się rozpocząć o 14. Jest ważne rozstrzygnięcie w tak zwanej aferze spalinowej. Volkswagen może być pozywany przed sądami w krajach, w których były sprzedawane samochody ze zmanipulowanym oprogramowaniem. Orzekł tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To może mieć znaczenie dla tysięcy Polaków, którzy kupili takie auta. Przypomnijmy, w 2015 roku na jawę wyszło, że Volkswagen w swoich samochodach instalował oprogramowanie służące do zaniżania poziomu emitowanych spalin. Dotyczyło to aż 11 milionów aut. W Chinach powstały epidemiczne aplikacje, które są w stanie określić stopień zagrożenia zakażeniem. W miejscach kwarantanny i szpitalach część zadań wykonywanych do tej pory przez ludzi przejęły z kolei roboty. O tym, jak koronawirus przyspieszył rewolucję technologiczną w Chinach, opowie nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Pekiński dziennik wieczorny opisuje pracę Bao Xiaodi, specjalnych robotów, które w czasie pandemii zastąpiły ludzi w prostszych czynnościach. Bao Xiaodi w hotelach, gdzie przebywają osoby na kwarantannie, są w stanie same zmierzyć temperaturę ciała człowieka. Roboty wyposażone są bowiem w specjalne czujniki, które w dobie pandemii instalowane są też w wielu chińskich sklepach, centrach handlowych i restauracjach. Bao Xiaodi pracują też w pekińskich szpitalach. Dowożą pacjentom leki oraz instrukcje od lekarzy. Ich praca ma na celu ograniczenie kontaktu innych ludzi z osobami potencjalnie zarażonymi koronawirusem. W miejscach kwarantanny roboty rozwożą też posiłki. Jak piszą pekińskie media, roboty wykorzystywane do pomocy przy pacjentach są wielkości małej lodówki. Nigdy się nie męczą i nie złoszczą. Na specjalnym wyświetlaczu mają na stałe umieszczony emotikon z uśmiechniętą twarzą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

beggars, thug pimps and pushers in the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. The Message i Grandmaster Flash w programie trzecim. Przypominamy, że w tym tygodniu rozpoczęliśmy naszą nową lekturę, czyli powieść pod znaczącym tytułem Moc truchleje. Janusz Głowacki napisał ją po pobycie w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Trafiła ona najpierw do podziemnego wydawnictwa Krąg i choć miała jeszcze oficjalne wydania, należy do najmniej znanych książek Janusza Głowackiego. Zapraszamy około 11.45 do wysłuchania naszej, no właśnie, tych pięknych słów głowy Głowackiego. 11.45 w roli narratora występuje Piotr Frączewski. 13.13@polskieradio.pl to adres do nas, do mnie. Dziś rozmawiamy o słuchaniu, o słyszeniu. Pani Iwona napisała, że żeby słuchać i słyszeć, czy to muzykę, czy drugiego człowieka, trzeba być obecnym tu i teraz. Nie słuchamy tylko uchem, ale całym ciałem. Doskonale potrafi słuchać Michał miau, miau. Olszański, który, no właśnie, próbujemy się ciągle do niego dodzwonić. No to jest po prostu już szczyt. Odebrał i nic nie powiedział. Będę dalej próbować. To rytuał otwierania kieszeni magnetofonu, szuflady odtwarzacza CD, czy też opadania ramienia gramofonu. Jak się trzyma w ręku dużą okładkę płyty, no i że tam w środku coś fizycznie się kręci, to wszystko nadaje tych emocji przy słuchaniu muzyki, napisał pan Marcin. I dodał, że wyjątek stanowi radio. No właśnie, ja bardzo często otrzymuję od państwa takie listy, że mimo, że mają państwo te wszystkie płyty w domu, które prezentuję, to jakoś w radiu brzmią inaczej. A może chodzi o to, że radia najzwyczajniej nie da się przesunąć, przewinąć, jeśli oczywiście mówimy o tym tradycyjnym sposobie słuchania. Może właśnie o to chodzi, że trzeba być o konkretnej godzinie i o konkretnej porze? No właśnie, 13@polskieradio.pl. My dziś o słuchaniu. She said, just before the midnight dawn, sister, it was a Taken Away i Moody Man z wciąż niewydanej fizycznie najnowszej płyty o tym samym tytule. Bardzo czekam na ten album, bo Moody Man, czyli Kenneth Dixon Jr., słynie z dobrze naciętych czarnych krążków. Autopromocja. W piątek 10 lipca w ramach Dziedzińca Kultury Narodowego Centrum Kultury Marcin Masecki zaprezentuje własną interpretację muzyki swej wielkiej inspiracji od czasów szkoły muzycznej aż po dziś. Marcin Masecki gra Theloniusa Monka. Retransmisja w Trójce w najbliższą sobotę w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 11. Być może byli Państwo kiedyś albo słyszeli przynajmniej o niewidzialnej wystawie. Wybrałem się tam parę lat temu, żeby usłyszeć, a właściwie zobaczyć uszami to wszystko, co się tam dzieje. To była dla mnie wyjątkowa sytuacja, wyjątkowe przeżycie, które zapamiętam do końca życia, ponieważ najpierw wprowadziła mnie na tę wystawę pewna pani i w środku przekazała mnie kolejnej osobie. I mniej więcej tak to brzmiało. Najgorsze jest to, że zaczynam mieć jakieś kolory przed oczami. Mam wrażenie, że było czarno, a teraz jest jakoś czerwonawo. To się bierze stąd, że pana mózg koniecznie szuka wizualizacji. Aha. To dlatego panu się wydaje, że pan kolory widzi, bo to, co pan widzi teraz, te takie barwy jakby, no nie? Tak. A to już Sebastian Grzywacz z Fundacji Ponad Słowami. Człowiek widzi tylko trzy barwy. Jest to czerwony, zielony, niebieski. Nic więcej. To są czopki w oczach, które się rozprężają albo sprężają. Od długości światła, w zależności, prawda? Przesyłając impuls elektryczny do mózgu i wtedy mózg nam pokazuje taką, a taką barwę. I to, co pan teraz widzi, to właśnie te czopki panu szaleją i próbują przesyłać do mózgu informacje. Ponieważ nie mają żadnej długości światła. Niesamowite. To wygląda. To jest czysta fizyka, proszę pana. Cytryna tak naprawdę jest koloru czerwono-niebieskiego. Tylko nasz mózg odbiera to jako kolor żółty. Wystarczy zrobić doświadczenie, zaświecić sobie na ścianę czerwoną latarką i niebieską i na białą ścianę w ciemności. I jakie kolory zobaczymy? Żółty. Okej, okay, idę. Dlatego to, co pan powiedział o tej umiejętności słuchania, prawda? To jest bardzo ważne, ponieważ nasz mózg nas oszukuje cały czas. Nasz mózg nam pokazuje obrazy, które nie istnieją. To jest wytwór tylko naszej wyobraźni. Dużo więcej można zobaczyć słuchając tak naprawdę. Dużo więcej można zobaczyć słuchając tak naprawdę. I myśli pan, że to, co słyszymy, jest bardziej rzeczywiste od tego, co widzimy? Oczywiście. To jest drganie fali dźwiękowej znowuż, prawda? Też nasz mózg słucha to selektywnie, ale można wypracować. To jest dokładnie tak, jak pan na coś patrzy, prawda? Idzie pan ulicą i rozgląda się pan. Specy od reklam wiedzą, jak pana wzrok przyciągnąć, dlatego skupia się pan na czymś, co pana wzrok przyciągnęło. Tak samo i tutaj ten słuch. Możemy go ukierunkować na jednej rzeczy. No bo zdarzyło się panu z kimś zdarzyć na ulicy, prawda? A przecież pan widzi. Albo wpaść na słup, a przecież pan widzi, no nie? Tak. Po prostu w danym momencie skupiał się pan na czymś innym. Tak samo jest ze słuchem. Skupiamy się na tym, co nas otacza. Ale to jest piękne, ponieważ jak z ludźmi rozmawiam, to też słyszę w ich głosie, kiedy konfabulują, kiedy żartują, kiedy używają ironii, sarkazmu, prawda? No i jakimi są ludźmi, czy są zainteresowani z rozmową ze mną, czy są szczerzy i to wszystko można w głosie usłyszeć. I myśli pan, że to, co teraz pan odczuwa, to, co pan słyszy i to, w jaki sposób ogląda pan świat w cudzysłowie poprzez uszy jest znacznie bardziej dokładne niż było wtedy, kiedy miał pan wzrok? Wie pan co, bardziej dokładne, jest bardziej przyjemne. Dużo więcej rzeczy dostrzegam. Dostrzegam więcej rzeczy niż wcześniej dostrzegałem. Tak samo jak idę, wracam, słyszę te świerszcze, łąka jak się budzi na przykład, albo wieczorem jak zasypia, tak w lato i wszystkie te świerszcze, chrząszcze, muchy, komary, wszystko to takie dźwięki, chodzi, że ta łąka żyje, się trzęsie cała, prawda? A idę z koleżanką, która obok mnie idzie, ona mówi, że tego nie słyszy. A myśli pan, że można to wypracować mając wzrok? Oczywiście, no prosty przykład. Proszę usiąść i włączyć sobie taką spokojną muzykę, nie agresywną, tylko spokojną muzykę w domu i zamknąć oczy. I poczujemy, jak ta muzyka przez nas przychodzi. My to zaczynamy czuć całym sobą, a nie wzrokowo, tylko całym sobą. po prostu wszystko, żaden bodziec nas nie będzie rozpraszał, bo skupiamy się ewidentnie tylko na muzyce. Wyłączyliśmy zmysł wzroku, bo leżymy, zmysł dotyku, prawda? Zostaje nam tylko zmysł węchu, no i ta muzyka, która nas, przez nas przychodzi. Usłyszeli państwo człowieka, który kiedyś widział i stracił wzrok. Muzyka, która przez nas przechodzi. Niech przechodzi. Kilka bądź kilkanaście minut temu Piotr Metz mówił o koncercie Marcina Maseckiego, który w najbliższą sobotę o godzinie 20 zagra utwory Celoniusa Monka. Mamy trzy podwójne zaproszenia dla państwa na ten koncert. Wystarczy zadzwonić 22 i 7 trójek. Koncerty odbędą się w ramach przedsięwzięcia Dziedziniec Kultury. Jest to cykl letnich imprez kulturalnych. No dobrze, Ballad for Bernd Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w interpretacji Leszka Możdżera.

Program Trzeci Polskiego Radia. Słucham, bo lubię. A lubię wygodę muzyki przenoszonej w odtwarzaczu albo w smartfonie. Nic jednak nie odbierze tych emocji, kiedy płytę się kupuje, zasuwa się po nią pod pachą do domu, z nią pod pachą do domu i wkłada do odtwarzacza albo kładzie na gramofon. Czasem sama okładka to dzieło sztuki. Płyty fizyczne mają swój zapach, to emocje. A przewijanie kaset ołówkiem? Zapytał pan Artur. Już mnie przynajmniej się to nie zdarza. Pani Beata z kolei napisała. Jeżeli nie słyszymy, to zobaczymy. Jeżeli nie widzimy, usłyszymy. Możemy sobie jeszcze wyobrazić. No właśnie, i o wyobraźnię również chodzi. Przed informatorem ekonomicznym zasugerowałem, bo byłem ciekaw, czy Patrycjusz jest w smokingu, czy jest dobrze ubrany, czy być może byle jak. Nie po to, żeby robić chocki klocki, tylko żeby w pewien sposób nawiązać do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Właśnie do wyobraźni. No bo co z tego, gdybyśmy tego Patrycjusza zobaczyli na zdjęciu? Zobaczylibyśmy i już. A tak to mam przynajmniej taką nadzieję. Takie spostrzeżenie może zostać w głowie na nieco dłużej. Za 25 minut wybije południe. Mniej więcej o tej porze proponuję Państwu cykl, który roboczo dziś nazywam Co było pierwsze? Jajo czy struś? happy to see me looking back at you. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. Szedłem do pierwszej klasy liceum, a właściwie szłem, bo miałem blisko, kiedy towarzyszyła mi ta płyta. Massive Attack, Blue Lines i oczywiście utwór otwierający to wydawnictwo Safe from Harm. To, co się działo w mojej głowie, kiedy słuchałem tej muzyki, to było coś nieprawdopodobnego. Pamiętam te emocje do dnia dzisiejszego, ale jeszcze większe emocje pojawiły się wtedy, kiedy usłyszałem oryginał, na bazie którego stworzono ten utwór. We'll be right back. Po latach okazało się, że oryginał lepszy, lepsiejszy. Z płyty Spektrum Billego Cabama, druga część kompozycji z Stratus, pochodzącej właśnie z płyty wydanej w roku 1973. Płyty, na której, do której grafikę stworzył Stanisław Zagórski. Proszę rzucić oczkiem. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Stałem uszykowany w rząd, na lewym skrzydle, przeplatany kobietami, wszyscy przeznaczeni na późniejszy punkt wizyty. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment czwarty. Gdzieś daleko uwijała się moja brygada. Grzmiała orkiestra, wiatr przynosił słowa o morzach i oceanach. Morze się wzburzyło pod ciężarem statku. Staliśmy wyprężeni, jakby nie było mrozu, chociaż brał coraz większy, bo akurat w naszą stronę posuwała się cała kolumna. Odmyci, pięknie wygoleni i ustrojeni, a od twarzy czerstwych aż blask bił. Szli lekkim krokiem, a w samym środku z całą pewnością najważniejsza osoba. Może z rodziną, bo i kobiety też tam były, a dookoła niej krążą jak gwiazdy po niebie najbardziej zaufani. Akurat, jak na znak, rozsunęły się chmury, słońce stanęło wprost nad nimi, przygrzewając z tkliwością. Dalej szli przedstawiciele zagranicznego świata, w futrzanych czapach, patrzący dobrotliwie skośnymi oczami. Później, aż się zaniebieściło od dobranych wzrostem i wagą dorodnych mężczyzn z ochrony. Po całym naszym szeregu jęk przeszedł, a oni roztoczyli się jak wachlarz w bucikach błyszczących z czubem, nie patrząc, śnieg, nie śnieg, aż z żalem pomyślałem, że moja żona już się powiesiła i nie widzi, jaki tu zapał. I szczęście wyzbyte cech egoizmu. Wciągnąłem brzuch, zresztą każdy się jak umiał poprawił. Wysoki towarzysz dotknął czapki, więc my buchnęliśmy krzykiem i oklaskami. W umyśle przepowiadałem sobie, skąd jestem, ale najważniejsza osoba przed jakąś kobietką się zatrzymał i pyta: a wy skąd jesteście? A ona, że z Żywieckiego. A ile macie lat? 30. A on, budując te wasze, jak wy je tam nazywacie, statki, pamiętajcie, że tymi statkami będzie pływał wasz syn, matka czy inny ojciec, i dlatego te statki powinny być dobre, eleganckie, trwałe. Prawda? Zwrócił się do najbliższej osoby, która od razu dodała zwrotne. A jak się was zapytają potem, czyście mnie widziały, dodała najważniejsza osoba, odpowiedzcie: tak, widziałam go. A jak się was zapytają, a jaki on? Odpowiedzcie: zwyczajny, zwyczajny. Tu już zapał przerósł wszystko. Sam dyrektor miał łzy w oczach, a my, prosty naród, to już szkoda gadać. A gość odwrócił się i odszedł w natłoku i coś tam widać rozmawiał na drugim skrzydle, bo usłyszałem z Żywieckiego. I znowuż buchnęły okrzyki, następnie cała kolumna wsiadła do samochodów i ruszyła przed siebie, oświetlona słońcem i zalana błękitem. Mnie samego po napięciu naturalnym biegiem wzięła senność i słabość, a po kościach i mięśniach darcie, jako że ominęła mnie zupa regeneracyjna. Dookoła też ludzie podpierali się o siebie z powodu zimna, które kiedy zapał minął, coraz mocniej brało i tak współdrzemaliśmy, bez różnicy wieku i płci, tuląc się i szukając u siebie ciepła nawzajem, aż padło służbowe polecenie. Rozejść się do wypełniania obowiązków. Na wodzie przepięknie kołysała się zwodowana konstytucja ZSRR. Wszystkie brygady rozchodziły się do normalnej roboty. Słabsze organizmy przysypiały na stojąco, a wybredniejsze wygodnie w kucki podpierając się o mur. Jedynie brygady wykończeniowe energicznie przystępowały do wykonywania wnętrza. Ja udałem się pod kotłownię, ponieważ miałem tam cichą umowę z pracownicą w starszym wieku, która za wyreperowanie zamka do drzwi odlewała mi potajemnie 2 szklanki mleka z nadziału za szkodliwość, którego potrzebowałem niezbędnie od czasu przygarnięcia kotki. Szczeniaka w młodym wieku przymarzającego na śmietniku. Podjąłem decyzję przezimowania jej w naszym wozie. I muszę powiedzieć, że nie żałowałem, bo o ile pozostali mieszkańcy szumieli, o tyle półtoraroczniak, mój syneczek ukochany, o naturalnie marzących oczach, który ostatnio łaził osowiały, odmawiając spożycia posiłków, teraz przy Bożym stworzeniu ożywił się i do spółki wypijali mleczko, bez którego kotka to już na pewno nie dałaby rady przeżyć. Miałem zamocowaną specjalną blaszankę na odlew mleka i poruszałem się energicznie, bo dodatkowo chciałem popodłączać światło. Z przyczyny, że dziadek od strony żony pozrywał wszystkie kable, wieszając się na nich, zresztą bezskutecznie, zniszczył cały system i jeszcze się kłócił i wymawiał. Jak mówiłem, ciężko szło z nim wytrzymać. Siedział w nim diabelski ambit. Nie mógł wybaczyć, że wnuczka poszła za mnie, a nie za księgowego. Ciągle skowyczał, że piłby sobie teraz na umór słodką herbatę, zagryzał chlebem z marmoladą. Mało mu było, że śpi w osobnym końcu na wypchanym siedniku najbliżej kozy i pod kocem. Uspokajałem go jak mogłem, że żadnej takiej nadziei nie było i być nie mogło, że owszem, wspomniany urzędnik księgowy wdał się z moją małżonką we wstydliwą sprawę, ale w ich miłości więcej było zmysłowości jak czego innego. I na pociechę mu jeszcze dodawałem, że ten księgowy, jakby na to nie patrzeć, powiesił się. Tak więc żadnego dużego pożytku z niego w perspektywie nie było. Ale dziadek kręcił tylko głową, mamrotał do siebie i przeklinał mnie, że kable słabo zamocowane i puściły. Popłakiwał, a półtoraroczniak jako osobowość wrażliwa wtórował mu od razu. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki. Noc truchleje. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku